كذبت قوم نوح للمرسلين اذ قال لهم اخوه نوح الا تتقون دا درې مواقع شروع کی او دام ذکر کیږي په تور د دلیل نقلی باندې آسان سبق دے کذبت قوم نوح للمرسلين دروجن غنلی قوم د نوح علیہ السلام المرسلین پیغمبران لرا دې کې سوال درازي چې د نوح علیہ السلام قوم خو صرف د نوح علیہ السلام تکذیب کړو نور دې کې تاسو قرآنی کریم کې ویل دي او کنه می یاد کړی دې کې یاد کړي په 15 پیته دې کې ول قرآن کې دا پیدا درکې په نور ځای نو کې کله چې جمع ذکر شی و د یو قوم په باره کې چې دیو پیغمبران دروجن کړی دي نو هر یو قوم ته یو پیغمبر راغلی دی نو بیا المرسلین څنګه جمع ذکر کیږي ډیرو مفسرینو دا جواب کړی دی زرته حواله وې مبسته غزده کوي د ځن سره لئن من کذب واحد منهم فقد کذب الكل مفسرین لیکلی دي لئن من کذب واحد منهم چا چې یو پیغمبر دروجن ک نو فقد کذب الكل دا سید لکه ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې دروجن ګڼلی ولی لئن کل رسول زکه هر یو پیغمبر یدعو الناس الی الایمان بجميع الرسل زکه هر یو پیغمبر خلکو ته دعوت ورکي نو ایمان ته ول دعوت ورکي چې په ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړه هر یو پیغمبر دا دعوت ورکي چې ته ټول پیغمبرانو منه نو چې هغه یو پیغمبر تکذیب دی وکړه د سره لکه ټول پیغمبران چې دروغجن ګڼلی د دیو جن دا ذکر کیږي المرسلین جمر دیر پر ذکر شوی دی لئن من کذب واحد منهم فقد کذب الكل تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی تقریبا ټول مفسرین دی آیت په تفسیر کې دا ذکر کړی دی لئن کل رسول یدعو الناس الی الایمان بجميع الرسل اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل دی ترور داغي ورور د مراد تیر ناسه او خیر فاطمه مراد دی نوح نوح علی السلام الا تتقون ایزان نه بچ کوی د عذاب د الله تعالی نه ایزان نه بچ کوی د شرک نه چې هغه سبب دی رپار د بچ کیدلو د عذاب د الله تعالی نه انی لکم رسول امین یقینا د استاد زفاره پیغمبر یم امین امانتدار یم رسول یم نور ځان نه خبرې نه جوړوم او امانتدار یم د الله تعالی په پیغام کې کمی او زیاتې نه کومه فتقوا الله نو یره کوی د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداری کوی تفسیر جلالن لیکلی دی واطیعونی فيما امركم به من توحيد الله تعالى وطاعته ذکر تد الله تعالى د تابعداري خبر کوم د الله تعالى د توحيد نو دغه ومني فيما امركم به من توحيد الله تعالى وطاعته تفسير جلال دغه لیکلي وما سركم عليه ونزنغوا المستصن په دغه بیان معنی من اجر سبدلو مزدوري ان اجر یا نه بدل زما الا على رب العالمين مگر پر رب د مخلوقات باندې پارون کې مخلوقات باندې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندې دعوت کول دا پرزی او دا کم مسلې رسول چې بچا باندې پرزی پاغي باندې اجرت اغستل دا ناجایز دی پاغي باندې اجرت اغستل جایز نه دی د دیو جن انبیاء علیہ السلام ټول انبیاء علیہ السلام دغه خبر ذکر کړي نره بدله زما مگر پر رب د مخلوقات باندې فتق الله نو یره کوي د الله تعالی نه سوال دا راځي د خوبیا تکرار دی تکرار وې شنیع دی دا خلق دا خبر زیاته کوي ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای کررہ للتاکید کله کله تکرار د تاکید د پاره راځي نو دا دغه تاکید د پاره ده بس خبر اخلاص ده کررہ للتاکید انوار القرآن تفسیر انوار القرآن فتق الله نو یره کوید الله تعالی نو واطیعونی او زما تابعداری کوی قالوا نو غویل انؤمن لک ای ایمان راوړو مونږه بتا باندې وتبعک الارذلون او حال دار چې تابع دي استاس پک خلق بس دا ډیره بد خبره وکړه ډیره زیات بد خبره وکړه نوح علی السلام ته وستا تابعداری مونږ زده کنه کو چې ستا ملګری چې دی دا غریبانان دی دیو سره مال نشته ری عزت سره نشته ری خانان ملکانان نه دی نو څنګه ستا تا باندې مونږ ایمان نه وړو مونږ بیا دیو سره ملګری یو ځای بو سره کې نو مجلسونه به یو دا غریبانان خلق دی دغه معنی ذکر کړی د تفسیر زاد المسیر وتوکل ارزلون الارزلون څه معنی ده المساکین الذين ليس لهم مال ولا عز اغه خلق چې دا غي سره مال هم نشتري او هغه سره عزت مند هم ندي المساکین الذين لا مال لهم ولا عز ليس لهم مال ولا عز تفسیر المنار ډیره مزیدار معنی کړی دا اغه مې ډیره بهترینه خبره کړی دا ويعنون بهم من دون طبقه الاشراف والاكابر تابانه خو چې ایمان راوړی دا ټول کشران راوړی دی او دسی غټان خلک هم بګی نشتره اشراف خلک هم بګی نشتره وای هغه ایمان چې د مان راوړی دی هغه سوق دی کزراعی والصناعی والعمال دا ټول زمیداران دی کاریګر خلک دی او مزدوران خلک دی نو مونږ د دسی خلکو سره ملګرتیا نه شو کولای چې هغه زمیداران خلک دی او مزدوران دی او دیاړی ماران خلک دی د سره مونږ یو ځای نست نه شو کولای کزراعی والصناعی والعمال دیاړی ماران خلک دی دا مزدورکار خلک دی د سره مونږ یو ځای مجلس کې نشو کېناستل تفسیر المنار دغه ذکر کړی نو قال ویل نوح علیہ السلام وما علمی بما كانوا يعملون وما علمی نشتر علم زما بما كانوا يعملون په حقیقت دا عملونه معنی چې دی وای کوي مفسرین لیکلی دي چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر او کله دیو دا خبر ای وکړی و دا ولنی خبر جواب دی پرې کې چې وې دا سپک کارونه کوي دا خلق نو نوح علیہ السلام چې دیو د سپکو په کارونو باندې زما علم نشته دی دا دیاړی مزدوری څه سپک کار نه دی نور که کم سپک کاری کارونه نو زما علم پاغه باندې نشته دی ان حسابهم الا علی ربی دیو دا خبره کړی و وې چې دیو د زلنه په تابانی ایمان نه دی راوړی نو نوح علیہ السلام دا غی جواب کیا اسلام او دین خو ظاهر ته ګوري په ظاهر کې خو زما ملګری دی ما باندې ایمان نه وړی دی نور حساب کتاب و سر الله کوي په باطین باندې زنه ایم خبر ده دی ان حسابهم نشتره حساب دریو الا علی ربی مگر زما پر رب باندې دی لو تشعرون کچریتا سپوی دلې کتا سپوی گئی نو د دې حساب کتاب د الله تعالی سره دی الله به سره حساب کتاب کوي وما انا بطارد المؤمنین دا جواب دی رابلی خبری چې دا غریبانان خلق دی نو غریبانان دی کنه چې مؤمنی نو غریب خره وما انا بطارد المؤمنین او زنه مشړون کې مؤمنان لره مؤمنان زره خپل ځان نه شمشړل ان انا الا نذیر مبین زنه ما مگر یره درکون کې مخکارا زتا است الله تعالی دین بیانوم یره درکوم وس د نوح علیہ السلام د قوم خبر ذکر کړي قال نو هغه ویل الا لم تنتهي کچری من نشولتا یا نوح لتكونن من المرجومین نشی خام خاشی بتا د سنگسار کله شونه تم موږ سنگسار کو بکانو باندې ودی ولو لا الا لم تنتهي کتمن نشولی تدین مراد څه شه ده د څه شنه من نشولی نو په سرینو لیکلی دی عن ادعاء الرسالة وعن سب آلهتنا التيسير في التفسير دغلي كلي سمعنا من التوكل لئن لم تنتهي عن ادعاء الرسالة كتادر في غنبري دعوة پرين خودلا يو دوهم دارج كزمونغ معبودان تاد بدو ويلنا تامن نشولي وعن سب آلهتنا التيسير في التفسير دغلي كلي لتكونن من المرجومین نو شیبتا خامخا شیبتا د سنگسار کله شونه مرجومین دو معنی دی تفسیر جلالین اغدوان معنی کړی دی من المرجومین بالحجاره یا په کانو باندې ودی اولو او یا دویم من المرجومین معنی دار چې بشت می تا ته مونږ کنځلی او کو بدره دی ورته وایو د الله تعالی د دین کار چې ریکاو خلق بری په کانو باندې ویلی هارون به دی غاړی ته نه چي بلکې د الله تعالی د دین کار چې ریکاو په صحیح طریقه باندې خلق بری وکاڼو باندې ولي او دا سي بد ردی برته وای کنځلی برته کوي نو قال ویل نوح علی السلام ربی ارا وزما ان قومی کذبون یقینا زما دی قوم زده روجن کلمه زما خبره اون منله بما کذبون نو ففتح بینی و بینهم نو پس فیصلہ او کی پمین زما کی او پمین دیو کی پتھن فیصلہ اللہ ته فیصلہ راولی اللہ ته زمونږ د پمین کی فیصلہ او کی ونجنی او بچ کی ته مال راو مم معیا او اغسو کی زما ملګری دی من المؤمنین د ایمان والاونه د دې کی پتھا پمانا د فیصله سره دی واضح فیصلہ اللہ زمونږ د پمین کی فیصلہ او کی اس قبولیت د دعا فانجیناه نو بچ کو مونږ دل راو مم معه او هغه چاله را چې رد ملګری فی الفلکین مشون پاکشته ډک کړل شوی کی د کشته ذکر مخکې بار بار شوی ثم اغرقنا بعض الباقین او بیا غرق للمنگا فست دین آغا باقی خلق لرا بس باقی خو بیا نور چوک نو پاتی خو بس طول اولا ختم کلل باقی خلق کلی ویلی شولا ذکر دغا خلقونا علاوان نور سوکونا بس آغا طول ختم شولا ان فی ذالک لآیا یقیناً خامخا پدی واقعی کی عبرت دے یقیناً پدی واقعی کی خامخا عبرت دے وما کان اکثر هم مؤمنین او ندی دیر دیونا ایمان والا و ان ربک لہو العزیز الرحیم او یقیناً ستا رب خامخا زورور دے پا دشمنانو بانی الرحیم رحم کو ان کے رے پا دوستانو خلو باندے اللہ تعالیٰ پا من رحمو کا اللہ چیر دین ستا سمر دشمنان دی اللہ تو تا ہدایتو کا کہ ہدایت ندی اللہ تعالیٰ تو زورور ذاتی اللہ تعالیٰ تای پا خپل گریب کی راونی سا اللہ تعالیٰ تای پا خپل عذابونو مانی گریب تار کا کذبت عادن المرسلین دا سلور مواقع دا عادیانو حود علیہ السلام ام اللہ تعالیٰ را لے گلے ہوں دا اللہ تعالیٰ دا دین بیان کرے ہوں نو دا دلیل نقلی طور بنی ذکر کی آسان سبق دے دا سوری اعراب کی سوری یونس و نور سورتون کی دا ذکر کی کذبت عادن المرسلین المرسلین بیا راغی کنا خبر من پویشی وی کنا لئن من کذب واحدا منهم فقد کذب الکل تفسیر مدارک دا لیکل دا چی یاد کئی یوزے کی گور زان اکڑا وی دے درس بانی زان اکڑا وی خوا یو کالم چی خی یاد کا بل کال برتا سانی بل کال بیا دا غین برتا سانی بیا چی خلکو دا درس کوی اللہ تعالی دی تاسو ټول عالمان کی سر از مونگ نو اللہ تعالی دی مونگو تاسو ټول تا بخپل دین مانی دا عمل کرو توفیق نصیب کی بیا برتا سانی کذبت عاد المرسلین ادرو جن کڑی و عادیانو پیغمبران لرا اذ قال لهم اخوهم کرچ ویلا غی تورور داغي هود علی السلام الا تتقون ایزان نبج کوی دی عذاب د الله تعالی نه التک می تمانه وکړه سمانه ایزان نبج کوی دی شرک نه چې دغه سبب دی رپار د بچاو د عذاب د الله تعالی نه دی کی اشاره د ځان د شرک نه بچ کی او شرک نه ځان بچ کول سبب دی د بچ کیدلو د عذاب د الله تعالی نه فاتقوا الله انی لکم رسول امین یقینا استاذ پر پیغمبر امانت دار فاتقوا الله یرکوید الله تعالی نو اطیعون و جماعت بیداری کوی فیما امرکم به من توحید الله تعالی و طاعته تفسیر جلالین دغه معنا وکړل کنه یعنی ذکر ته د الله تعالی توحید یادوم او ذکر ته د الله تعالی د تابعداری خبر کوم پدې کې زما خبر او منی و ما سرکم علیه من اجر او زنه غوړم تاسو نه پدې باندې پرې بیان باندې سمزدوری ان اجر الا علی رب العالمین نر مزدوری زما مگر پر رب العالمین باندې ده بدله به مال الله تعالی راکې اتبنون بكل ریع آیه تعبثون اتبنون آیه جوړوي تاسو بكل ریع په هر ډیرې باندې آیه نه تعبثون عبس کار کوونکی ریع ستو لیکي درې معنی علما ذکر کړی یو مانا دا ریعن ریع ولیکی ڈیرئی تا دا مانا جی کرکڑی دا امام قرطبی رحمت اللہ در وانا مانی امام قرطبی جی کرکڑی اتبنون آیا جوڑا ویتا سو بی کل ریعن پہر ڈیرئی باننی مرتفعا من الارض ہوا مرتفعا من الارض پس مکہ کی چکم اچت زی یغیت پختو کی ڈیرکی وی ڈیرئی وطا وی خلق ڈیرکی وطا وی نو دا دی لعنتیانو کار داو چې اوچت ځای به مونده یو ډېره کوي بس په هغې باندې به آبادي جوړوله یو څه شی به جوړاو یو مناره به پرې جوړوله دا به ولې جوړولې د هغې خبره تم کوم وروستو دویمه معنی اتبنونه آیا جوړوئ تاسو بکل ریع ریع ویلی کیږي لارې ته آیا جوړوئ تاسو په هر لار کې آیت نخا تعبثون عبس کار کوونکي دا معنی هم امام قرطبی کړی ده الریع الطریق ریع راضی په معنا د لارې سره د سړکونو په لار باندې منارې جوړوي آبادیانې جوړوي اسې پالتو درې معنا ذکر کړی ده امام قرطبی رحمت الله علیه ریع ویل کیږي هو الفج بین الجبلین درې ته ویل کیږي دره د دوو غرونو په منځ کې چې هغه د پښتو کې دره ویل کیږي نو تاسو په درو کې جوړوي د دوو غرونو په منځ کې یو ځای نه پرېږدئ په هغې کې م تاسو جوړوي علامی او نخی تعبثون عبس کار کون کی تعبثون مانا دو معنی ذکر کړی دی مفسرینو یو مانا دار چې تاسو دا کم کار کوئ دا عبس دی داسې آبادیانې او منارې به جوړولې چې هغه به د پیدې لپاره نه وي، لکه نن سبا چې څومره حکومتونه دي هغه هم دا کار کوي، په غرونو په سرونو باندې، په روډونو باندې، په سرکونو باندې، په چوکونو کې داسې منارې او داسې آبادیانې جوړوي چې لکه هغه د څه پیدې نه وي، هسې د چوکونو موکونه چې جوړوي که نه حکومتونه، خو هغه هم ټول دغسې. دا د هود علیه السلام د قوم دغه بېدینه خلکو د مشرکانو دا کارو، په درو کې به داسې آبادیانې جوړولې، هسې منارې یو ملکی حکومتي او خپلې علامې به جوړولې، هسې آبادیانې د ضرورت نه وي، تعبثون عبد کار کوونکي، یعنی دا ستاسو په پیدې باندې نه راځي. دغه منارې جوړی په ملک کې په وطن کې به خلک دولګې نه مړه کېږي، او دغه عبث کارونه به کوي، دا کارونه به جوړی. نو داسې آبادیانې ولې جوړوئ چې هغه ستاسو په کار نه راځي، د وطن کې د مسلمانانو د مؤمنانو په کار نه راځي، ولې داسې عبث کار کوئ؟ دوی معنا ذکر کړی ده تفسیر جلالین، تعبثون هغه بله معنا کړی ده، می یمرو تسخرون بهم، نو تاسو څوک چې په دغه لارو باندې بیا تیریږي نو تاسو په هغې باندې مسخرې کوئ، پیشالی او بلنډې پې وهئ، څوک چې تیریږي ستاسو په خوا باندې تاسو په هغې پسې مسخرې کوئ. او د علامې او دا نښې به ولې جوړولې؟ نو عون الرحمن په تفسیر القرآن ذکر کړی دي، آیتن علامتن دالتن علی قوتکم و قدرتکم، دا به جوړولې د دې لپاره چې دا دلالت وکړي په خپل قدرت باندې او په طاقت باندې چې موږ دومره طاقتور خلک یو او دومره مالدار خلک یو. دې خلک چې نن سبا بادیانې پرې غرونو باندې جوړوي، په دا حکومتونه پرې غرونو په سرونو باندې خپلو جنډو دپاره، صرف د جنډې دپاره چې په جنډې باندې ډېر شی مصرفونه کوي، په جنډو باندې یوازې خو بادي نه ده کنه، دا کومه دغه چې نالۍ ده ستنې چې ودرېده دغه دپاره، د جنډو دپاره، د بیرغونو دپاره، دا ټول چې دی عبث کار، دا ټول عبث کار کوونکي دي. ده او دا د سره پارئ چې دې ځای کې زمونږ حکومت دی، دې ځای کې زمونږ قدرت دی، په دې ځای باندې څوک نشي تللی. آیتن یعنی دا علامتن دالتن علی قوتکم و قدرتکم، تاسو ځان ته طاقتور خلک وایئ، د دې لپاره دا کارونه کوئ. و تتخذون، جوړوئ تاسو مصانع، بنگلې لعلکم تخلدون، دې لپاره چې تاسو بس همیشه یې بنگلې به جوړولی. مصانع ویلې کېږي اوچتې اوچتې بنگلې، یو بل معنا علماو ذکر کړی دا مصانع په معنا د حوضونو سره دی، غټ غټ جوړونه، غټ غټ ډنډونه به جوړول، غټ غټ حوضونه به جوړول، غټ غټ ټینکۍ به جوړولې، بې ضرورته ضرورت به وته نه و. و اذا بتشتم بتشتم، او کله چې نیول کوئ تاسو نو نیول کوئ تاسو، جباری نا ظلم کوونکی، نو چې څوک ظلم به کاو د خلکو سره بغیر د ظلم نه به، بغیر د جرم نه به خلک رانیول، وجل به، عزت کول به، بندیان کول به، لکه بیخی اذا بتشتم بتشتم، بیخی باندې پوه شول، لکه بیخی د غسیونو صحیح ده، هغه خلک وایي چې تک زیړی غوړمڼی نو قشی نو، نو بس نور بس وایو. خو دغه عیسائی والا او دغه پوجیان اذا بتشتم بتشتم، کله چې رانیول کوئ، رانیول کوئ تاسو ظلم کوونکی، بتش ویلې کېږي یو څوک رانیول بغیر د جرم شرعي نه، یو چا ظلم دغه نه کړی، جرم یې نه کړی، په ظلم زیاتی سره رانسی، بیا یا قتلول یا جیل کول یا اسی بیزتی کول، بس دا چې هر څوک کوي. دا د هود علیه السلام د قوم دغه مشرکانو او د هغوی چې د عادتو دا کار به کو. فاتقوا الله، نو یره کوئ د الله تعالی نه، واطیعون، او زما تابعداري کوئ. واتقوا الذی، او یره کوئ د الله تعالی هغه ذات نه، امدکم بما تعلمون، چې درکړی دی تاسو ته هغه نعمتونه چې تاسو یې پیژنئ. دا تذکیر دی بنعم الله تعالی، ولې سرکشی کوي؟ او دا جبارین چې دی، دا یو خبره به ته وکړم، دا دې ځای کې یاده کوي، بل ځای کې ورته ان شاء الله بیا دې حواله ویمه. جبار هغه چاته ویلې کیږي چې په خپل ځان د پاسره چا قانون او نظام نه مني، او خپل قانون یې جوړ کړی، په قانون کې خلص کنجکۍ ازادۍ او نسی یې، دې ته ویلې کیږي جبار. جبار چاته وایي چې د بل چا قانون په خپل ځان د پاسه نه مني، سرکشی، پښتو کې هغه ته سرکش او خودسره وته ویلې کیږي، چې د بل چا قانون او نظام نه مني، خپل قانون او نظام یې جوړ کړی، او په هغه نظام او په قانون باندې خلک رانسی او خلک ازادۍ، دې ته ویلې کیږي جبار. لکه نن سبا چې څومره حکومتونه دي په دنیا کې وګورئ، هغه هم دغسې دي، د الله قانون او د الله تعالی نظام منل نشته دی، بلکې هر یو وطن، هر یو قوم او هر یو حکومت ځان له نظام جوړ کړی دی، په هغې کې خلک نسی، په هغې باندې خلک خلاصی، او په ځان باندې د بل چا قانون او نظام نه مني، دې ته ویلې کیږي جبارین. حوالې برته بیا بل ځای کې وایم انشاءالله. واتقوا الذي او يريغ د الله تعالی غزات نا امدکم چې درکړی دی تاسو ته اگر یمتون چې تاسو یې جنئ دو معنی ذکر کړی دی یو معنی ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی هغه امدکم یعنی اعطاکم چې درکړی دی تاسو ته نو وستر یمر ته بخي اسانه شو راکنه اعطاکم چې درکړی دی تاسو ته امدکم اعطاکم دوی معنی ذکر کړی دی تفسیر جلالین دوانه معنی یو بل تنزدین از دی الفاظ بدللی امدکم معنی دار چې انعم علیکم بما تعلمون الله تعالی نعمتونه کړی دی بتا سبحانه هغه چې تاسو یې فی جنئ وس تفصیل دی دغه نعمتونو الله په دې باندې کوم نعمتونه کړی امدکم بانعام زیات کړی دی در کړی دی تاسو ته بانعام یا نعمت یې کړی دی بتا سبحانه د سارو بنین او د زامنو الله تعالی او تساروی ورکړی او د سلور اف په د سارو د پاره بیا د دوه خو سروي ولم ورکړو چې دا ساتي خبر باندې پوه شو لیکن یو به انعامین سروي د سلور خو نو بیا د غیر پاره د دوه خو سروي و بنین زامنو د دوه خو سروي متزه کویل چې د الله تعالی په دین باندې پوه نه خدایغه اولایک کلا انعام بل هما ذل سبیلا مخ کی ویلو کنه در سارونه بیا بدتر دي او دا هما کو چې سارونه بدتر دا غو خود دو خپو په سارو باندې د سلور خپو سروي چې ساتله نو الله ول زمانه مرکړي او د نور سروي ول مرکړي او جنات نو باغونه او عيون او چيني الله تعالی ته باغونه ورکړي باغونه او چيني او ته الله تعالی ورکړي نو هود علی السلام ته مکه وي مکه وي الله د باندې دومره مهرباني کړی دي او د الله ناشکری مکه وي کنه الله تعالی هم تباکي اني اخاف علیکم یقینا زيري ګم پتا سبحان عذاب یوم عظیم د عذاب د غور دی لینا تفسیر جلالین و سره ډیره بهترینه خبره کړی ده ان عصوتمونی که زمانہ فرمانی مقلر نو غره زیریګم چې الله تعالی عذاب بر باندې راځي بس کنا فرمانی وکړل نو بیا به دومره وخت نه بس بیا به تبا کیږي خامخه هو گزارو کوي زما ته ویداریو کوي قالو ندیوت ډیر سرکشه ډیر جې سرکشه قالو دیوت سواء علینا برابر خبرات په مونږ باندې او عزت کتن صحت کے ام لم تکم من الواعظین او کتنئی د نصیحت کے ان کو نہ بستا خو خدا مړه ک لنډ خبر صدا ستا نصیحت تو مونږ باندې هیڅ اثر نه کئ مونږ ته بیان مکو مړه بس بیان سیزان مستړی کو مونږ ستا خبر نه منو داو تر هود علیہ السلام قوم دا خبر وکړه ان هاذا الا خلق الاولین ندی دا مگر عادتونه دی د مخکینو خلکو ان هاذا دا هزا اشاره چشتره نو پسرینو لیکلی دی دا هزا اشاره دا عذاب تا کته چې مونږ درې کم عذاب نه یری نو دا څه عذاب خو نه دی بلکې دا خواسي گردش د زمانه دی دا خواسي گردش د زمانه دی دا عذاب نه دی مخکینو خلکو باندې مونږ دراته بس عذاب ته راضی کنو دا بس دا زمانه ده نو کله عذاب کله نعمتونه دي څه مطلب دی دا دسی عذاب نه غاڼه چې دا زمونږ د شرک او د کوپر او د ګناهونو د وجې نه پنګ باندې راځي خو بس دا د زمانی گردش ته بس دا زمانه تعویق را تعویق کله عذاب کله نعمتونه کله یو شندګی چلی کله ول شندګی چلی نو دا د زمونږ د ناپرمانی د وجې نه نه دی بس دا زمانه د قصیده بس کله عذاب یو کله چې راحت او خوشحالي ان هاذا الا خلق الاولین دوی معنی ذکر کړی دا دا دوی معنا چې ذکر کړی دا نو تفسیر به زوی ډیر بهترین معنا کړی دا ان هاذا الا خلق الاولین ان هاذا ما هاذا الذي جئتنا به دا تا چې کوم دین راوړی دی مونږ ته نو دا نه دی الا کذب به الاولون خلق الاولین خلق په معنا دا دروغ سره دی دا دروغجن کړی او زړو خلکو تا چې کوم دین راوړی دی کنه نو دغه سی دین ستانه مخکې نور پیغمبرانو راوړی او هغه زمونږ مشرانو دغه تکذیب کړو نو مونږ هم تکذیب کوو ځکه هغه هم تکذیب کړو مونږ هم تکذیب کوو ان هاذا ما هاذا الذي جئتنا به الا كذب الاولون مخکینو خلکوم دا دین دروغجن کړو او مونږ چرې هم دا دین دروغجن کوو و ما نحن بمعذبين او نه مونږه عذاب را کړل شوی یعنی مونږ ته عذابونه ناراضي دا عذاب نه نه فکذبوه نو دروغجن کا هود علیہ السلام لرا فاهلکناهم فسلاق للمنغی لرا ان فی ذلک لآیا یقینا پر واقع کی خامخ عبرت دیں وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر ددونا ایمان دا و ان ربک له هو العزیز الرحیم یقینا ستارب خامخ ازور اور دیں پا دشمنان بانی الرحیم رحم کون کی رب دوستان بانی اللہ رب العالمین زور اور ذات دیں و اللہ تعالی رحم کون کی رب خپل دوستان بانی کذبت سمود المرسلین سمود المرسلین دا اللہ تعالی ذکر کئی بلا واقعہ پنجم واقعہ دا واقعہ دا صالح علیہ السلام او دا غد قوم او دام ذکر کی گی بطور دا دلیل نقلی بارنی کذبت دروغجن گنلی و سمودیان و پیغمبران لرا المرسلین بیارا غیخا تو استماویل چیو دے کہ ازدہ کئی اللہ تعالی پی ذہن اخلاص کا پار دے کہ وہ بیا چرے مشکلات و نخلاصی اذ قال لهم اخوهم کلچ ویلدیو ترور دا غی صالح علیہ السلام علا تتقون ایزان نبچ کوئی دا عذاب نا ایزان نبچ کوئی دا شرک نا چاگا سبب شیر پار دا نجات دا عذاب دا غمانا دا انی رکم رسول نمین یقین نستازر پار پیغمبر یا مامانت دار فتقوا اللہ نا یر کوئی دا اللہ تعالی نا واتویعون و زمان تبیداری کوئی تی ما امرکم به من توحید اللہ تعالی و طاعته دا اللہ تبیداری کوئی او دا اللہ تعالی توحید و منی و ما سرکم علیه من اجر او زن غوانم ساسو نبدی بانی سا اجر و مزدوری ان اجری نر بدل زما الا علی رب العالمین مگر پر رب دا مخلوقات بانی دا اتترکون فی ما ها هنا آمینین اس دا ذکر کئی دا صالح علیہ السلام قوم چرے دا دیر جی دا دنو آلا سنعتکار همو دا کاریگر خلقو دیر پوی خلقو اتترکون آیتاس و پریخو دلشی پی ما ها هنا پغنیمتونو کی چه دلتا کی دی آمینین آمنوالا اغنیمتونو سدی فی جنات و عیون پا باغونو کی و عیون و پا چنو کی صالح علیہ السلام و توی استاسو سگو مانده چه تاسو با پا دی نیمتونو کی امیشر پارائی و ضروعین و پسنونو کی و نخلین و پا کجورو کی طولعو ها حزیم چه غنچکونو داغی نرم دیو تازه دی که تاسو وای چه دا حزیم دیر امانی منگزده کو نو تفسیر ماوردی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د دې دولس اقوال ذکر کړی دي حزیم څه ته ویل کی خو د دې معنی چې کوم دی یو وت نږدې نږدې دي نرمی دي نږدې دي تازه دي بس دغه ټول معنی چې یو یو بل ته نږدې نږدې دي یو بل سره پیوست دي یا د سړي چې لاس ولا ورولي د سپخې دي چې را دوړيږي سمي بس دا ټول معنی چې یو بل ته نږدې نږدې دي الفاظ یې بدللې خو بیا هم کستا سخامه خازله دغه کاو اوا کوله چې نه ټول زده کوه نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غ عبارتونه ذکر کړی دي امام ماوردی ذکر کړی دی هغه بیا کتلی شي دول اسمانی ذکر کړی و ضروعین و پستونه و نخلین و کجوری تولو ها حزیم چې غنچکونه دا غی نرم دی و تازه دی یا یو بل ته نږدې دی یا دا چې ګوتې ورسره ولګي نو را دوړیږي د ډیرواري د وجنه او د ډیر پخیدلو د وجنه و تنحتونه او کنستل کوی تاسو من الجبال د غرونو نه بیوتن کوټې فارحین بې فائدې کار کوونکی اللہ تعالیٰ دیو لوی قوت ورکڑے ہو دا صالح علیہ السلام قوم لا پا غرون کی ویدان لکوٹی کنستلی دن دا گٹان بیرا کنستل آپ دی کی ویدان لکوٹی جوڑا ولی فارحین سمانا دا یو مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی اغوی فارحین مانا حازقین مہارت کرکون کی خپل مہارت کرکوی حازقین مہارت کرکون کی طبیب حازق یعنی ماہر ڈاکٹر ماہر طبیب حاضر کا غیت ویلے کی مہارت کا رکون کی دویم مانا تفسیر سمرقندی کڑی دا فارحین مانا دار چی بطورین بطورین یعنی تاسو لوی او تکبر کون کی دا عبادی بیچ جوڑا ولی پدی غرونو کی دیوانی بیا لوی او تکبر کون یا بلا مانا جی کر کڑی دا علماء فارحین مانا دار چی عباس کار کون کی تاسو فتقوا الله ان يركوا اذا الله تعالى واتعون وما تبيدري كوي ولا تطيعوا امر المسرفين او تبيدري مكوي د طريقي د تيروتون کو د حدود شرعيونه كم خلق کي د حدود شرعيونه تياس کي مداغي تبيدري مكوي ولا تطيعوا امر المسرفين وس د مسرفين كما خلق دي الذين يفسدون في الارض يا كسان چورانه کي پزمک کي تفسير مدارك لکلي دي الذين يفسدون في الارض بالظلم والكفر اغه کسان چې اغه ورانه کوي په ملک کې په ظلم سره او په کفر سره ولا یصلحون او اصلاح نه کوي بل ایمان او عدل نو دا يفسدون في الارض سره بالظلم والكفر ولیکي او لا یصلحون سره بل ایمان او عدل ولیکي یعنی ظلم زیاته کوي او دغه سی کفر کوي ناجایز کارونه کوي ولا یصلحون او اصلاح نه کوي په ایمان راوړلو سره او په عدل او په انصاف سره تفسیر مدارک قالو نو وس انکار ذکر کئی او دا انکار دا پارا دو وجی ذکر کئی یو دا چې وای مونږ تخکاری کتاب ان جادو شوی دی کتاب ان جادو شوی دی او دویم دا چې ته څنګه پیغمبرې تو خو خوراک ته محتاج زمونږ په شان د انساني تاسو ته ما ویلو د باطل پرستو د پیغمبر نه د انکار کولو وجه څه ده چې هغوی د بشریت او د پیغمبرۍ په منځ کې منافات ګڼه چې دا منافی چیزونه دي نو ته خو انسان زمونږ په شان دی نو ته بیا څنګه پیغمبرې قالو نو ویل هغې انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو کړلی شوونه ته باندې جادو کړلی شوی دی نو مخکې تاسو ته ما ویلو مغلوبا علی عقله فزال عقله ستا د عقل چیرې خراب شوی دی په تا باندې د جادو او د سحر د وجې نه ستا دماغ کار نه کوي دماغ دې خراب شوی دی بله وجه ما انت الا بشر مثلنا ته نه یې مګر زه بنده یې زمونږ په شان ده کې انسان یې پاتی به آیت نو راوړه ته یو نخه ان کنت من الصادقین کته یې د رښتونو نه ته یو نخه راوړه په خپل رسالت په صداقت باندې چې زه رښتونی پیغمبر یم مونږ به دې ومنو خیر دی مفسرینو لیکلی دي چې دیو مطالبه وکړله یو ګټه یو ته وښودله چې مونږ له به اوخه پیدا کړي د ګټې نه که ته د الله تعالی پیغمبر یې مونږ دپاره دې یو اوخه پیدا کړي د ګټې نه او هغه دې بیا لنګه شي نو مونږ به ومانو چې ته د الله تعالی پیغمبر یې الله رب العالمین هغې له اوخه پیدا کړه د ګټې نه او هغه لنګه شوله دې ټول قوم ته به هغې شوده ورکول پی بیې ورته ورکول او اوبه یو چینه وه الله تعالی سره دا هدایت کې خودل دا هدایت یې ورته وښودل طریقه یې ورته وښودله چې ستاسو د څارو او د دې دپاره به د اوبو د نمبر ترتیب به د جوړ کوي او مفسرینو دام لیکلی دی چې دا اوخه غټه وه ډېره نو دا نور څاروي به د دې نه یېرېدل نو تاسو به یوه ورځ د اوبو نمبر به د دې بله ورځ د وسیلې ستاسو د نور څاروي کله چې هغه اوخه ورته الله تعالی پیدا کړله هغه یې بیا قتل کړله هغه یې ووجله د الله تعالی عذاب په دې باندې راغی نو قال ویل صالح علیه السلام هذه ناقة دا اوخه ده لها شرب د دې لپاره نمبر د اوبو دی ولکم شرب یوم معلوم او ستاسو لپاره نمبر د اوبو د ورځې معلوم دی بس تاسو د اوبو د نمبر ورځ معلومه ده او د دې هغه معلومه ده ولا تمسوها بسوء داو سدایت دی غنور ادب دی د معجزه سره بی ادبی بینه کوي او مر سوی دی تا بسوء څه تکلیف یا خودکم او بنی ستا سر عذاب یوم عظیم عذاب د غور دی لوی کدی او ختم سو ویلله نو بیا ور باندې الله تعالی عذاب راځي بیا به تبا کیږي فعقروها نو پرې کلندامونه داغي عقروها قتلوها بس مړه کړل لنډ خبره ده فاصبحوا نادمین نو پس فل دی خو پیمانه تاسو ته مخکې ما یو خبره ذکر کړې وه که یاد دي تاسو ته اصل تاسو ته ما خبره کړې وه چې دا برته راځي په سورة المائده کې خو مار ته بی زی زی ما خبره کړې وه دې ځای کې بی زی زی نه ده بلکې بیا په ځای باندې ده فاصبح من النادمین په سورة المائده کې راځي قابل چې اصل کې ناقابل و خپل رور حابیل وجلی و هلته کې الله تعالی وایي په اصبح من النادمین دی شوخ پیمانه او حدیث کې راغلی دی چې ان ندامت توبتون ندامت څه ده د توبه ده نو په اصبح من النادمین نو بیا څنګه راځي په اخذهم العذاب ونیول دی ولر عذاب نو اصبح من النادمین ترجمه خو تاسو ته ما هلته کې کړی وه چې بس ډیر څه جوابونه دي خو یو جواب دا دی چې ډیر هم پسیرین معنا کړی ده په اصبح من المتحیرین هلته کې نادمین په معنا د متحیرین سره دی دې ځای کې خبر راځي دې ځای ته راځو نو مفسرینو لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي ندمو حین لا ینفع الندم وذلک عند معاینة العذاب سعید اخ پیمانه شوله او که مونږ دا ومنو چې په حدیث کې راغلی دي چې ندامت دا توبه ده خو لیکن عند نزول العذاب بیا خو توبه نه قبلیږي کنه وای ندمو حین لا ینفع الندم پیمانه شول خو په دغه وخت کې ورته پیمانتیا څه فایده نه ورکوله هغه کومه وه خو وذلک عند معاینة العذاب عذاب یې په خپلو سترګو باندې ولیده نو کله چې عذاب په خپلو سترګو باندې ویني د هغې نه وروستو که بیا څوک پیمانه کیږي او که څه تاسو ته بیا یو مثال ما ویلی وه چې فرعون په وخت د غرکېدلو کې هم کلمه ویلی وه آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین دا ویلو کننو نو فرعون خون بیا پا دا مرک پاکی پا عذاب پاکی کلمه ویلو خو لیکن دا ویللا حین لا ینفع الندم وذالک عند معاینة العذاب دا دا عذاب دلی دلو پا وخ کی او دا عذاب دلی دلو پا وخ کی بیا چرے دا پیدا نور کی دا ذکر کردی دی تفسیر مدارک دا ذکر کردی دی دا باز یو نمتکی دا وی دا تا پیدا دی را در کی پا اخذهم العذاب ونیونی ودلیو لرا عذاب نور چرے دی تفسیر سور اعراب و سور حود کی دا تیر شئے ان فی ذالک لآیا یقینن پدی کی خامخا عبرت دیں وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی زیاد دیون مؤمنان وان ربک لہو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا زورور دی په دشمنانو باندې الرحیم رحم کوون کړي زورور دی نو الله تعالی عذاب ورکولی شي دشمنانو دره او الله تعالی رحم کوون کړي نو الله تعالی احسان کولی شي بچا ورکولی شي مؤمنانو مسلمانانو ته الرحیم